hemel zeggen me vaste stek. En niet alleen voor de meiden, de hele sfeer is hier top te gek. Sinds ik jou weer steeds tegenkom, ben ik licht van het padje af. Ik wou dat het weekend alweer begon, de vonken spatten net weer vanaf. Het is niet normaal wat je met me doet, als je zachtjes fluistert in de volle kroeg. Ik lees je lichaamstaal, en ja, ik wil het allemaal. Het is niet normaal als je naar me lacht, moet ik op mijn knieën, het is onverwacht. Ik wil je helemaal, nee, het is niet. Ze dansen zelfs op de bar. Jij gooit lachend je haren los, terwijl je ogen zeggen pak me maar. Vergeleken bij wat wij nu doen, is dirty dancing een klompendans. Waar gaat dit straks naartoe? Is dit chance of weer?